Bu sabah karanlık, küçük melekler yırttı şafak, tatlı bir üştü şafak, tatlı bir düştü. Gerçeklere uyanmak bugün çok hoştu, çok hoştu, pek hoştu. Işık, ışık, ışık, daha çok ışık, umut, umut, umut. Daha çok umut, yeniyor yeniden, yine yeniden, yenile bizi. Umutlarımızın tek habercisi. Işık, ışık, ışık, daha çok ışık, umut, umut, umut, daha çok. Açız bizen, hazırız mutluluk vaatlerine. Bizen, gençlerimiz bizen, açız bizen, hazırız mutluluk vaatlerine. Işık, ışık, ışık, daha çok ışık, umut, umut, umut. Daha çok umut, yeni yıl yeniden, yine yeniden, yenile bizi. Umutlarımızın tek habercisi. En açık biziz, barış biziz, gelecek biziz, sizine bekleriz. Umutlarımızın var. izini bekleriz.